Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 24 april. Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland kan in 2050 volledig klimaatneutraal zijn, maar het wordt lastig als maatregelen uitgesloten of uitgesteld worden. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving in een nieuwe doorberekening. Daaruit blijkt dat mensen hun levensstijl niet drastisch hoeven om te gooien, en ook de kosten vallen mee, maar er kan absoluut niet meer vertraagd worden. Er zal in 2050 vooral veel meer elektriciteit geproduceerd moeten worden, vooral uit wind en zon en mogelijk ook kernenergie. Maar dan kan de industrie stoppen met fossiele brandstoffen. Bij de landbouw zal dat niet lukken. Bij de strijd in het noorden van de Gazastrook wordt het omstreden Israëlische Netza Yehuda-bataljon ingezet. Leden daarvan zouden in het verleden Palestijnen hebben mishandeld en gemarteld, soms met dodelijke afloop. Daarom zou Amerika sancties willen opleggen aan het bataljon, waarin extreemrechtse kolonisten en ultra-orthodoxe Joden vechten. Ze zijn normaal actief op de westelijke Jordaan-oever, maar nu dus ook in Gaza. De strijd in het noorden daar is opgeleid naar raketbeschietingen vanuit het gebied op twee Israëlische steden. Cabaretier Joep van het Hek heeft gisteravond zijn voorstelling in Carré in Amsterdam na een uur afgebroken. Volgens bezoekers liet zijn geheugen hem in de steek. Een medewerker vertelde tegen de zaal dat de 70-jarige cabaretier zich al de hele dag niet goed voelde. Joep van het Hek moest al eerder voorstellingen onderbreken vanwege gezondheidsproblemen. En landen mogen voor het EK voetbal deze zomer 26 spelers meenemen in plaats van de gebruikelijke 23. Volgens Britse media is de UEFA akkoord met het voorstel. Volgende maand zou het bekend worden gemaakt. De 26 selectiespelers is een vurige wens van bondscoach Ronald Koeman. Het weer nog, vannacht opklaringen, maar ook een bui bij een graad of 4. Morgen bewolkt en een bui, mogelijk met hagel. Ook wat zon en maximaal een graad of 10 dan. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik kijk gewoon niet zo enthousiast naar de mens. En vaak denk ik, het zal wel tegenvallen. Dit is wat mijn gast van vannacht zegt over zichzelf. Een gast die, dat mogen duidelijk zijn, een ietwat pessimistische inborst heeft. Wilbert van den Kamp zit naast me. Hij werkt als kok, presentator, columnist, herbergier, ondernemer en podcastmaker. Hij schrijft bijvoorbeeld over duurzaamheid in het Dagblad van het Noorden. Hij is co-host van de podcast De Linkse Mannen lossen het op. En hij is de oprichter van Oma Post, een app waarmee je de foto's die je normaal online zet in een handomdraai ook aan je grootouders kunt sturen. Maar dit alles doet mijn gast dus met een vaak zwaar gemoed. En daarom is er nu de podcast Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid? Hierin ontvangt hij, samen met Mette te Velde, wekelijks een optimistische gast die hem troost, hoop en een concrete opdracht meegeeft in een poging zijn somberte een halt toe te roepen. En dat levert een bijzonder goede podcast op. Want mijn gast kijkt weliswaar niet zo enthousiast naar de mens. Er is duidelijk alle reden om wel enthousiast naar mijn gast te kijken. Wilbert van den Kamp is geboren in Woerden in 1988. Welkom. Dankjewel. Gisteren stond de derde aflevering online. Ja. En jij kreeg als opdracht mee van ga iets zaaien. Ja. Dat kreeg je mee van Angelo Dorni, een Vlaamse tuinman. Ja, ik kende hem niet. Ik ook niet. Maar dat namen mensen me wel ook kwalijk. Want Ik had een vriendin van me die appte. Ik ga vandaag naar een of andere Vlaamse tuinfluencer. En zei ze, ga je Angelo Dorni ontmoeten? En dan, ik weet het echt. En daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Maar dat was dus zo. En jij moest van hem iets zaaien. Ja. Ja, dus ik ben gisteren voorzaaien, noemen ze dat dan. Dat had ik nog nooit gedaan. Dus ik had allemaal zaadjes van hem gekregen van 3 verschillende zonnebloemen. Goudsbloem, Oost-Indische kers en nog iets anders, wat ik nu niet meer weet. En die moest ik gaan voorzaaien om dan in ieder geval in een week ook een resultaat te hebben. En misschien dat ik die dingen dan ook nog in een eigen deel van de tuin van het huis waar ik woon neer kon zetten. Dat leek Angelo wel een goed idee. En als je dan 's ochtends opstaat, ga je dan meteen kijken of er al iets boven de grond uitpiept? Ja, Maar ik woon ook in een heel oud huis. En de gaskachel in mijn kamer, dat is natuurlijk voor een Groninger niet echt bont om te zeggen. Maar de gaskachel in mijn kamer, die doet het op dit moment even niet. Die moet weer nagekeken worden. Dus is het niet zo heel warm in mijn kamer. Dus het is vooralsnog een soort van voor niks geweest dat ik dan ga kijken. Maar ja, dat is me op zich niet vreemd. Dat dingen voor niks zijn. Ja, of dat ik gewoon denk, nou, het zal wel tegenvallen. En zie daar. Bij jou komt er niks uit. Nee, nou ja. Maar ik weet ook wel aan de andere kant dat ik kan natuurlijk die houding cultiveren. Het zal wel niks worden. Maar het heeft ook niet zoveel zin om er dan niks aan te veranderen. Als je weet dat die situatie gewoon niet echt voordelig is voor bijvoorbeeld het voorzaaien. Dus ik heb wel de voorzaaibak verplaatst naar de keuken. En ik heb één huisgenoot, die komt uit Brazilië. En die houdt ervan de keuken lekker warm op te stoken. Dus ik heb goede hoop dat morgenochtend als ik wakker word, dat ik dan wat anders zie. Dat je wat ziet. Ja. Je maakt deze podcast, ik zei het al even, met Merit de Velde, journalist. Ja. Ja. Hoe kwamen jullie hierop? Ja, het was haar idee. We kenden elkaar wat langer en kenden elkaar ook uit de duurzaamheidswereld. Zij deed toen, ze had Strawberry Earth destijds, zo'n bureau waarmee ze zich inzetten voor allerlei wereldverbeterende bedrijven. En ik vond altijd fascinerend dat zij zo enthousiast en positief klonk overal over. En altijd maar dacht, nou, dat komt wel goed. En ik deed natuurlijk ook wel dingen die daar iets mee te maken hadden. Maar toch vonden we het altijd heel leuk om met elkaar daarover te praten. En toen zei ze, ze mailde mij opeens. Zullen we anders een podcast maken waarin we jou gaan redden? En the rest is history, zeggen ze dan toch. Want we hebben nu dan een aantal afleveringen daarvan ook al gemaakt. Moet jij gered worden? Ik ben voor iemand die op dit moment niet meer, denk ik. Ik denk dat ik wel periodes in mijn leven heb gehad dat ik wel gered moest worden. En dat ik echt dacht, nou, misschien is het ook wel gewoon genoeg geweest. Zo. Dus op dat moment, op die momenten denk ik wel dat het nodig was om het te redden. En op dit moment gaat het. Iemand vroeg net ook aan me, ik was met een vriendin aan het bellen op weg hier naartoe in de auto. En die zei van, ja, maar gaat het dan goed met je? Of gaat het slecht met je? Of ergens ertussenin? En toen zei ik, ja, ergens tussen goed en ertussenin op dit moment. Dus dat is misschien slecht nieuws voor de podcast dan. Maar ik weet, denk ik, als de podcast werkt. Precies, dat zou ook kunnen. Nee, maar ik weet als geen ander ook wat het is als het niet goed met je gaat. Dus dan kan ik altijd in die podcast ook wel, ja, dat jasje aandoen. En dat is denk ik ook wel goed. Want het is, ik hoef misschien niet gered te worden. Maar zoals Matt bijna in elke aflevering ook zegt, is een heel groot deel, zeker ook van mijn generatie, aan mensen die het gewoon niet echt zien zitten. En die misschien toch wel wat hoop kunnen gebruiken. En daar helpen opdrachten bij? Ja. Dat denk ik. Ik denk, en dat is heel mooi in die laatste aflevering van Angelo Dorni ook. Die vertelt dat heel duidelijk. Ik zeg dan volgens mij tegen hem, ja, als iemand tegen me had gezegd dat vandaag iemand mij ging vertellen dat kippen hem uit zijn depressie hadden gered, dan had ik wel gezegd, wat heb jij nou gerookt? Maar hij vertelt dan heel duidelijk, ja, maar het waren natuurlijk niet alleen die kippen en dat ik daarmee iets ging doen. Maar het was ook gewoon serieus in therapie gaan. Maar ik heb altijd wel gemerkt dat ik heb heel veel therapie gehad. Dus ik heb denk ik in totaal iets van 8 jaar of zo in therapie gezeten bij allerlei verschillende therapeuten. En met meer of minder succes. Ik ben daarnaast ook altijd dingen gaan doen. En juist in beweging blijven, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik niet helemaal vastloop. En niet meer denk, nou, ik zie het niet meer zitten, ik ga gewoon stoppen. Ik begreep ook wel eens dat in beweging blijven of simpelweg opstaan 's ochtends juist misschien wel het moeilijkste is als het niet goed met je gaat. Zeker, ja, dat is ook zo. En dat ontken ik ook niet, denk ik. Daar probeer ik ook wel aandacht voor te hebben in de podcast. Omdat ik weet dat voor veel mensen deze podcast gewoon geen oplossing is. Daar zijn medicijnen voor nodig of therapie of misschien wel andere dingen. Maar voor een deel heeft het mij wel altijd geholpen om, als ik eenmaal een soort van die bank af was of uit dat bed was gekomen, om dan wel iets te gaan doen. En dat kunnen dan hele kleine dingen zijn. En dat is wel wat helpt. Ja, in de eerste aflevering krijg je als opdracht om het kastje in de gang, het badkamerkastje, op te ruimen. Ja. Wat vond je daar? Heel veel tubes tandpasta. Het hielp me. Uiteindelijk was het wel heel fijn om dat te doen. En ik kon er die week ook geen genoeg van krijgen. Dus ik heb mijn hele kamer nog opgeruimd. En ik heb nog een kastje met heel veel laadjes gekocht. En ooit toen ik echt in een vrij zware burn-out zat, toen maakte ik altijd lijstjes van gedachten die ik had. Zoals waarom zijn we allemaal alleen? En allemaal dat soort vrolijke gedachten. Maar ook de gedachte, of eigenlijk de vraag, wat is de ideale plek voor dit kabeltje? En dat heb ik dankzij die opdracht wel gevonden. Want dat kastje heb ik nu. En daar is een laadje en dat is de ideale plek voor een kabeltje. Ik zat te denken, want je krijgt ook op een gegeven moment van Marjan Markelo, Winti-priester, ja, de opdracht om elke dag te gaan bewegen, ja, en 3 bloeiende planten te beschrijven. Ja. En jij zegt daar ook over, ja, je gaat, als je dat doet, in een ander tempo leven, want je gaat op een gegeven moment alle planten zien. Mm-hmm. Maar is het niet met elke opdracht waar je jezelf toe zet, als je dat met bewustzijn doet, helpt het? Ik denk het wel. Ja, en dat is ook wel het grappige, vind ik, aan de podcast. Dat het uiteindelijk draai je bijna alle opdrachten, denk ik, om een tempoverandering of om een bewustzijnsverandering. Dus door iets op een andere manier te gaan doen, door uit je standaard ritme te komen, ga je dingen anders doen. En dat is volgens mij het allerbelangrijkste. Dat is ook misschien het enige wat ik echt van therapie heb geleerd, bijvoorbeeld, is dat je je bewust moet zijn van wat er in je lichaam gebeurt. Dat je je bewust moet zijn van als je dit doet, dat er dan dat gebeurt. En dat is wat zulke opdrachten doen. Ze halen je uit je. Soms helpen ze je ook een beetje bij je dagritme en bij de dingen die je dan kan doen. Maar over het algemeen zorgen ze ervoor dat je dingen anders gaat zien of dat je andere dingen gaat zien. En inderdaad, bij Donnie was dat eigenlijk bij Donnie hielp het me in een ritme. Want aan het begin van elke dag ging je dan één ding verzinnen. Oh, dat ga ik vandaag doen en dat is vervelend, maar dat helpt me wel. En dan als je dat eenmaal 3 dagen hebt gedaan, dan de 4e dag denk je ook, ik weet hoe dat voelt. Dus dan ga je dat ook weer doen. Maar bij Marjan Markelo was het die planten zien. Ja, en dat veranderde dus mijn blik op mijn omgeving. Waardoor ik de hele tijd overal bloemen zag. En dacht, oh, daar ga ik even goed naar kijken. En niet op het compulsieve afvoer. Dus het viel wel een beetje mee. Maar het is wel, je wordt je er wel veel meer bewust van. En die derde opdracht, die van Angelo, die gaat over, begin nu eens met voorzaaien en wellicht heb je dan over een paar maanden een bloeiende tuin. Die gaat over een bewustzijnsverandering die dan weer gaat over naar een wat langere termijn kijken dan het nu. Dus het heeft, denk ik, op verschillende soort van niveaus van bewustzijn werkt het. Komen er ook opdrachten aan die jou minder liggen? Ja. Er zijn al wel opdrachten die ik ook moeilijk vind. Bijvoorbeeld er is één opdracht die ergens aankomt. Die heeft iets te maken met minder in de online wereld zijn. Gewoon die telefoon weg. Nou ja, dat is ook iets wat hij zegt, maar dat is niet de opdracht. En de opdracht gaat meer over met een analoog fototoestel iets doen. Ja, en ik vond dat was wel een soort van, ik ben redelijk goed in hulpvragen, maar niet heel goed. En ik ben ook heel koppig en denk heel snel dat ik het wel weet. Dus ik kocht zo'n rolletje en ik had al een fototoestel en dan moest ik dat rolletje daarin stoppen. En ik dacht, ja, ik ben toch niet een volkomen idioot. Dat gaat me gewoon lukken, toch? Ik ga dat gewoon doen zonder een tutorial of wat dan ook te kijken. En dus was natuurlijk mislukt. En toen ben ik daarmee naar de winkel gegaan. Die zei, ja, dit rolletje heb je verpest, maar ik zal hem even voor je inzetten. Nou, dat had hij natuurlijk binnen 5 seconden gedaan. Dus dat was al wel weer een hele interessante les. Maar ja, ik vond dat wel, dat zijn we dan van die hele kleine dingen waarvan je denkt, oh ja, god, ja wat weet je eigenlijk weinig, of wat sta je eigenlijk ver af van een tijd die nog maar misschien 10 jaar geleden was, waarin wel iedereen wist hoe dit was. Dus ik vond dat wel, dat was wel iets waar ik waar ik wat meer moeite mee had. Ja, en stel iemand, ik weet nog niet dat die opdracht komt, maar stel dat iemand tegen me gaat zeggen, ja, je moet elke dag een ijsbad doen, dan overweeg ik wel echt te stoppen met de podcast. Dat snap ik. Ja, ik heb dat 1 keer gedaan en ik zie daar echt absoluut het nut niet van in. Hoe lang hield je het vol? Ik heb wel de 90 seconden volgemaakt. Ik heb ook op mijn Instagram, vind ik zelf, een hele leuke compilatie van mijn gezichten terwijl ik in dat ijsbad zit. Want dan zie je eigenlijk alle fasen van doodsangst zie je langskomen. Maar nee, nee, ik vind dat echt verschrikkelijk. En ik vind het heel leuk voor mensen die dat heel leuk vinden. Maar ik geloof niet dat je mij daar ooit een plezier mee gaat doen. Geen gunstige dingen voor jou daar te vinden? Nee, daar dan weer niet. Op heel veel andere plekken die ik niet had verwacht misschien wel. Ja, ja, dus nou ja, als je het hebt over nooit meer slapen... Is een van de opdrachten ook bijvoorbeeld om buiten te gaan slapen. Ik had niet per se gedacht dat ik dat heel leuk zou vinden. Maar misschien vind ik dat wel leuk. Luister aflevering 4. We gaan het horen. Ja. Ja. En voor iemand die het lastig vindt om hulp te vragen... hoe ga je dan in therapie? Want dat is echt wel een van de ultieme hulpvragen. Ja, ik denk... ik heb daar natuurlijk voor deze podcast heel veel over na moeten denken. Waarom ik een soort van hoogfunctionerend depressief... of hoogfunctionerend neerslachtig ben. Want ik doe natuurlijk nog steeds heel veel... En ik ben 8 jaar in therapie geweest. Dus dat vereist wel van je dat je in staat bent om een stap te zetten. En ik denk dat het bij mij erin zit... dat ik dan bij interessante therapeuten bijvoorbeeld in therapie ging. Dus dat ik heb misschien een bepaalde antropologische blik. En daarom vind ik het wel leuk om experimenten te doen. En daarom vind ik het ook wel leuk om in therapie te gaan. Omdat ik het leuk vind om meer over mezelf te leren. En meer over de... meer van de mens te zien. En dat zijn ja en dan zo'n grappige therapeut of iemand. Maar dit klinkt als een afstand die je schept. Je bestudeert jezelf in therapie. Dat is toch iets anders dan in therapie zijn? Ja, alleen daar zijn therapeuten natuurlijk voor. Om je dan niet jezelf te laten foppen, denk ik. Maar je kon het op die manier aan jezelf verkopen. Ja, en ik denk dat ik de goede therapeuten ben gekomen... die dan daar wel doorheen konden prikken en konden zeggen... ja, maar ja, leuk om dit spelletje nu te spelen, maar dat gaan we nu even niet doen. Maar ik heb ook wel... dat vind ik altijd... Ja, nee, ik kan dat maar beter gewoon zeggen. Ik heb het ook best wel vaak... dacht ik moet wel een therapeut hebben die mij aan kan of zo. Gewoon weet ik veel verstandelijk. Want ik weet heus wel welke stoornisstromen zijn. Ik weet heus wel welke schildjes ik allemaal heb. En daar moeten ze wel doorheen kunnen prikken. En wat mij het meest heeft verrast zijn juist de therapeuten... die daar niet mee bezig waren, maar die ook weer eigenlijk... waar we het net over hadden, over dat bewustzijnsniveau... die op een ander bewustzijnsniveau iets bij je aanraken... waardoor je denkt, oh ja, shit, ja, ja, nu ben ik toch verrast. Nu heeft het toch geholpen, die therapie. En dan, maar die afstand is er wel degelijk natuurlijk. Want dat heeft me bij sommige therapeuten ook wel in de weg gestaan. Dat die afstand gewoon was. Ja, en dan ben je met elkaar aan het spelen meer... in plaats van dat je, dat je echt iets doet... Had het ook korter gekund dan die 8 jaar? Ik denk niet dat bijvoorbeeld die laatste therapeut die ik heb gehad... ik denk niet dat ik haar therapie zo goed had kunnen ondergaan... als ik die eerdere therapeuten niet had gehad. Dus ik denk niet dat het anders had gekund. Ja, sommige had ik misschien wel over kunnen slaan. Maar daar heb ik dan wel weer heel veel plezier van gehad. Dus, dat was je ook wat waard? Ja, ja, nou ja, ik heb in therapie ook wel heel erg gelachen om mensen. Therapeuten zijn natuurlijk wel hele interessante mensen vaak. En ze kijken wel op hele grappige manieren naar het leven. Dus ik heb er ook veel plezier in gehad. Of ik het altijd met ze eens was is dan een andere vraag. Maar ja, ja. Rapper Donny, die staat enorm positief in het leven. Ja. Hij zegt ook altijd, er is altijd licht aan de binnenkant van de koelkast. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ik bedoel, weet hij ook wel, denk ik, dat dat niet zo is. Hij heeft zelf heel veel in de keuken gewerkt, maar ja. Maar hoe is het? Hoe kijk je naar iemand die zo positief al is? Ja, ik vind dat vind ik ook weer fascinerend. Dus ik schep gelijk een afstand daarin. Ik vind dat leuk als dat echt is. En dat is niet altijd echt, maar bij hem was het zo ontwapenend. Ik dacht ook over zijn, bijvoorbeeld de manier waarop hij muziek is gaan maken... die voor mijn gevoel veel commerciëler was. Er zat een veel mooiere reden achter, namelijk dat hij dat voor zijn oma is gaan doen. En dat raakte me. En dat vond ik echt wel heel bijzonder. Maar ja, maar dus... ik ben misschien toch wel echt minder cynisch geworden dan misschien 5 of 6 jaar geleden. Misschien ook wel door de therapie. Waardoor ik er ook wel voor open kan staan dat sommige mensen nou eenmaal gewoon echt zo zijn. En dat kan ik dan niet helemaal begrijpen. Maar ik kan er wel een stukje in mee. Of kan me er ook een beetje door laten betoveren. Of, dan zou je er iets van willen hebben? Nou, ja, dat is een gewetensvraag. Want ik vind natuurlijk die houding die ik nu zelf heb, vind ik ook wel lekker. Het is niet meer een plek die ik heb omdat ik me per se veilig wil voelen, denk ik. Maar het lijkt me op zich wel lekker dat je 's ochtends wakker wordt en dat je denkt, zo, nou. Zin in. Wat gaan we nu weer doen? En ik heb, dat is een beetje gechargeerd hoor, want ik heb dat de laatste maanden, of het laatste jaar misschien wel vaker dan in het verleden, dat ik daar zin in heb. En dan denk ik ook wel, wat een zieke gedachte om mee wakker te worden. dus ik kan er wel, ik kan er wel een beetje jaloers op zijn, maar ik vind ook wel dat de manier waarop ik naar het leven kijk, het ook een bepaalde diepte geeft. En daar hou ik ook wel van. Ja, die aflevering van Midas Dekkers en Arie Boomsma bij Boerderij van Dorst, dat is ook zo'n prachtige aflevering. Dat volgens mij Midas Dekkers op een gegeven moment ook zegt, ja, je bent ook gewoon zo simpel. Ja, en dat bedoelt denk ik Midas Dekkers niet per se heel positief. En Arie Boomsma, die vindt dat toch wel een compliment. Ja. En dan denk ik, oh ja, dan is het eigenlijk wel prima. Ja. Ja, het is natuurlijk makkelijk om zeker de lichtheid in het leven te verwarren met simpelheid. Ja, en dat is dus niet altijd zo. En dat vind ik ook het leuke aan, dat vond ik ook superleuk aan dat gesprek met Donnie. Dat heel veel mensen misschien denken, ja, dat is gewoon zo'n gast die, ja, hij verzint wat nummers en hij zegt wat dingen en hij lult een beetje uit zijn nek. Maar er zit een enorme grote drijfveer achter. En het is iemand die heel bewust schrijft, heel bewust nadenkt en heel associatief denkt. Dus het is wel heel positief en het komt wel heel simpel over, maar het is heel authentiek en dus het is niet een soort van, het is niet dom. Want dom is wel anders dan simpel. Ja, het is ook heel verleidelijk om te denken, als we allemaal zo waren, zag de wereld er beter uit. Ja, ik denk dus niet dat zo is. Ik denk echt dat het heel erg helpt om zwart kijkers te hebben. Ja, waarom? Nou, ik denk dat waarom? Om ook af en toe uit te gaan van het slechte. Want ik geloof niet, ik geloof dus niet echt dat mensen allemaal maar gewoon automatisch het goede doen. Dus dan scheelt het wel wat om wat balans te hebben. En ik vind ook, ja, en dat is misschien ook wel heel erg. Heeft ook wel heel erg met bijvoorbeeld een religieuze opvoeding te maken. Maar een soort van balans tussen donker en licht. En dat niet altijd alles alleen maar vrolijk en zonnig is. Dat is ook wel fijn. En dat vind ik bijvoorbeeld in de podcast ook heel, heel fijn. Dat Mette gewoon dat vrolijke geluid is. En ik dat wat minder vrolijke geluid. Waardoor we die gasten ook wel wat beter kunnen bevragen. Want anders is het gewoon, ja, of ik of Mette. En Mette praat met die gast. Nou, dan heb je een gesprek over, goh, waarom ben je zo vrolijk? Nou, ik ben het ook. Maar dus daar steek ik niet echt iets van op, bijvoorbeeld. Ik denk niet echt dat het helemaal zo zou zijn. Maar in mijn geval een soort van constant kritisch blijven bevragen. Maar waarom ben je dan zo vrolijk? Dat slaat toch niet echt ergens op? En hoezo sta je zo in de wereld? Want zo werkt de wereld toch niet? En juist het feit dat Mette dan soms tegen mij kan zeggen, ja, maar Wilbert, zit hier niet ook wel wat in? Dat slaat dan wel de brug ertussen. Dus dat is wel. En dat dus is het is goed klein, dat het beide bestaat ook, als er af en toe een brug tussen geslagen wordt. Zowel in de podcast als in de wereld. Ja, maar dat is een soort van het allergrootste thema waar ik me altijd mee bezighoud. Is hoe al die verschillende groepen die er in de maatschappij altijd zijn, die niet met elkaar praten, hoe je daar een brug tussen kan slaan. En deze podcast is dat misschien tussen de positivo's en de negativo's. Of, ja, ik weet niet of je dat zo kan noemen, maar ik zou dat wel heel mooi vinden. En ook een heel belangrijk subdoel voor mij bij het maken van deze podcast is, ook een beetje het doorbreken van het traditionele rollenpatroon waarin mannen bijvoorbeeld niet over zulke dingen praten. En dat vind ik gewoon heel erg zonde. En wanneer mensen het misschien mij in deze podcast horen doen, dan hoop ik dat ze het in hun eigen omgeving ook eens doen. En zeker voor mannen hoop ik dat. Want ik krijg heel veel reacties van vrouwen die heel inhoudelijk zijn en die echt heel erg gaan over de dingen die hen raken in de podcast. Die krijg ik van mannen minder. Krijg ze wel ook. Maar ik denk wel dat het voor veel mannen goed zou zijn. Want wat zit daar zit nog schaamte? Ja, ik denk dat het niet per se in veel vriendengroepen als positief wordt gezien als je praat over je depressie. Of het is een beetje cliché natuurlijk. Maar ik denk dat voor heel veel mannen dit gewoon niet een... Het is een thema wat misschien wel bij hen speelt, maar echt niet iets waar ze heel erg veel met hun omgeving over praten. Terwijl dat mij nu altijd juist het meest heeft geholpen. Is met mijn omgeving erover praten en beseffen, oh ja, ik ben niet alleen. Er zijn meer mensen die zo zijn zoals ik. Dus ik heb misschien ook gewoon veel geluk met mijn vrienden, of ik heb ze goed uitgezocht. Ja. Ja. Die Minty Priester, Marjan Markelo, zegt ook, wijsheid is zelfkennis en zelfkennis is wijsheid. Ja. Ontbreekt het daar misschien dan ook aan? Bij mannen in het algemeen? Zelfkennis, dat zou wel kunnen hoor. Nou ja, ik denk dat je zelfkennis ook in ieder geval scherp slijpt aan de ander. Ja. Ja, dat moet wel. Dus in isolatie kom je nergens. Ik ben nu een boek aan het lezen, Come As You Are heet dat. En eigenlijk het is vooral geschreven over vrouwen, of het voor vrouwen, over hun seksualiteit. Maar het gaat eigenlijk over veel meer dingen. En ik was aan mijn huisgenoot aan het vertellen dat ik dat las. En toen zei hij ook, ja, maar hoezo lees je dat dan? Je bent toch geen vrouw? En toen dacht ik ook, ja, maar ik wil natuurlijk wel alle andere mensen die op aarde bestaan, wil ik wel beter begrijpen. Dus het helpt me misschien wel om zo'n boek te lezen. En ik snap wel dat niet iedereen dat doet. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is om jezelf beter te leren kennen. Juist ook door hoe andere mensen te werken. Juist door hoe andere mensen werken. Want een soort van op jezelf reflecteren zonder dat daar iets anders bij komt kijken. Ja, ik zou niet weten hoe dat zorgt voor meer zelfkennis. Maar ja, Markelo zoekt het ook heel erg in familie. Mm-hmm. In wat er allemaal voor je kwam. Yeah. Je moet weten waar je vandaan komt. Mm-hmm. Ik heb even naar jou gekeken. Naar mijn stamboom? Nou, nee, maar alleen al als je het letterlijk neemt waar jij vandaan komt. Jij hebt echt wel overal zo'n beetje gewoond in dit land. Ja. Heel vaak verhuisd. Ja. Ja. Als kind al. Ja, voor mijn 11e. Of op mijn 11e verhuisden we naar Haren. En daarvoor woonde ik in Wageningen, Bennekom, Woerden, Haren. Waarom was dat? Ja, mijn vader is scheikundige. En voor zijn werk gingen we elke keer verhuizen. Ja. En dan moest ik weer nieuwe vriendjes krijgen. Of dan kreeg ik een nieuwe fiets. Als we verhuisden of zo. Ja, ja, ik vond verhuizen op zich wel leuk. Maar daar heb ik natuurlijk in therapie ook wel over gepraat. Wat dat dan met je doet. En hoe diep je wel of niet banden met anderen aan durft te gaan. Maar ik ben wel, ja. Ja, ik kan me voorstellen, ja, als je als kind weet, ja, binnenkort gaan we toch weer, dat je het achterwege laat. Die banden aangaan. Ja, of dat je het heel makkelijk gewoon heel oppervlakkig aangaat. En daardoor wel een beetje een chameleon wordt. Ik denk dat eerder bij mij gebeurd is. Een aanpasser. Ja. En dan jezelf een beetje kwijtraken. Ja, en dan word je dus uiteindelijk depressief en dan krijg je een burn-out. Dat is de samenvatting van de therapie. Nee, maar dat is wel voor een deel ook waar zoiets vandaan komt. Ja. Je zegt in de podcast ook, vroeger vond ik alles eng. Ja. Was dat als kind al? Ja, nou, ik ken één verhaal van mijn... Maar dat... ik weet niet, ik ben wel heel bangig aangelegd, denk ik. Ik ken een verhaal van wat mijn moeder vertelt, dat ze beneden zaten, mijn ouders, en dat ze de hele tijd plof, plof, plof hoorden. En liepen ze naar boven de overloop en toen zagen ze dat mijn deur open stond. En toen elke keer kwam er zo'n boek naar buiten, zo plof. En dan hoorden ze in de kamer eng boek, eng boek, eng boek. Dus dan was ik alle boeken die ik eng vond, was ik naar buiten aan het gooien. En dus ook één boek wat ook echt een soort van hele, echt een indruk op me heeft gemaakt. Ik weet nog steeds precies hoe dat eruit ziet. Dat was een soort van boek met allemaal dieren erin, met hun ogen erachter. En dat was een soort van zo'n heel doordringend oog. En dat zag je dan. En dan, ja, Ja, dus in die zin was ik denk ik... Ik was wel een beetje bangig. En ik kan me ook herinneren. En ik weet ook van mijn moeder dat ik bijvoorbeeld als ik aan het spelen was, dat ik elk kwartier toch wel even ging checken, is mijn moeder er. En ja... En mijn vader is een keer niet achter me aangefietst om me bang te maken. Maar ik was in het donker was ik heel bang. Ik had een krantenwijk. En dan moest ik zo rond 5 uur of zo moest ik die kranten wegbrengen. En dat weten we nu misschien niet meer. Maar in de winter is het altijd donker. En dan fietste mijn vader achter me aan om te kijken of er echt niet iets raars zou gebeuren. Gewoon om een keer die route te laten fietsen zonder daar bang voor te zijn. Maar ik kan soms nog steeds dat gevoel hebben als ik ergens in mijn eentje fiets in het donker van gewoon dat gevoel van die krantenwijk. Ja, dus ik weet niet thuis. Zo goed. Ja, en ik weet niet zo goed waar dat ermee zit hoor. Maar ja. Nou ja, je zegt in de podcast ook dat je bent opgegroeid in een gelovige omgeving. Ja. En dat de kerngedachte van dat geloof was, zeg je dat de mens geneigd is tot alle kwaad. Ja, dat staat volgens mij in de catechismus, ja. Ja, ja. Nou, dan moet je ook wel bang zijn voor de ander. Ja, niet eens voor de ander, maar überhaupt is het een soort van doorlopende... Ik weet bijvoorbeeld dat... Ik vind het altijd wel belangrijk om dan daarbij te zeggen dat ik dat dus mijn ouders niet kwalijk neem, dat ik zo opgevoed ben. Want ik ondervind ook heel veel soort van positieve gevolgen van. Maar bijvoorbeeld, ik weet nog wel dat gewoon bijna elke avond als ik ging slapen, dat ik dacht, oh ja, als Jezus vanavond maar niet terugkomt, want misschien heb ik niet genoeg gebeden en dan ga ik naar de hel. Of ik moet vandaag nog wel weer vragen of ik een nieuw hartje heb, want ik heb vandaag wel weer allemaal zonde gedaan bijvoorbeeld. Dus het maakt niet per se het meest positieve mens van je als je op die manier over je hoort praten en naar jezelf kijkt. Ja. Ja, maar en kijk je dan ook zo naar de ander of kijk je alleen maar zo naar jezelf? Nee, ik kijk niet naar de ander ook. Nee, ik kijk niet heel erg. Nee, ik kijk niet heel erg naar de ander van oh God. Naar de ander van. Ik kijk niet naar de ander van. Oh, jij bent vandaag wel heel zondig geweest of dit doe je wel heel slecht. Het was niet heel erg een wedstrijdje. Ik was vooral een soort van bezig met of ik het zelf wel goed deed. Want dat is het enige waar je invloed op hebt? Ja, dat denk ik. Ja. En natuurlijk zit die zin van niemand of iedereen is geneigd tot alle kwaad, zeg maar. Of de mens geneigd tot alle kwaad. Ik vind dat ergens ook wel. Ik vind dat dus ook wel een lollige gedachte. Het klinkt misschien heel morbide om te zeggen, maar ik vind dat dus ook wel. Ja, met ons is alles mogelijk. Zoiets? Ja, en het is toch ook gewoon wel. Ja. Ik weet niet heel veel. Het is ook gewoon wel lekker dat het gewoon soms teleurstellend is en dat het allemaal gewoon niet lukt. Ik vind het ook heel erg leuk als dingen mislukken. En dat je daar gewoon weer om kan lachen met z'n allen en denken, ach ja, het is wat het is. En ik vind het ook heel fascinerend dat er gewoon mensen zijn die dingen doen waarvan ik echt geen idee heb hoe ze dat soort van in hun hoofd recht kunnen krijgen. Maar dat wij als mens zo zijn, dat iemand een fiets kan stelen bijvoorbeeld. Omdat zijn fiets gestolen is. En dat hij dat dan gewoon bij iemand anders weer terug gaat doen. Zo'n soort van cyclus van fietsensteel geweld. Dat zoiets dan maar ontstaat. Dat vind ik fascinerend. In ons hoofd is het ene erger dan het ander. Ja, maar dat is toch. Ja, en dat snap ik dus niet zo heel goed. Dat hoe dat werkt. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien. Ik ga voor de luisteraars die vannacht pas later konden inschakelen, jou nog even opnieuw introduceren. Naast mij zit Wilbert van den Kamp. En Wilbert werkt als kok en presentator, columnist, herbergier, ondernemer en podcastmaker. Hij schrijft over duurzaamheid in het Dagblad van het Noorden. Hij is co-host van de podcast De Linkse Mannen Lossen Het Op. En hij is de oprichter van Oma Post. Maar dit alles met een regelmatig zwaar gemoed. En daarom is er nu de podcast Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. En hierin ontvangt hij samen met Mette te Velde wekelijks een optimistische gast die hem troost, hoop en een concrete opdracht meegeeft in een poging zijn somberte een halt toe te roepen. Je bent van het geloof gevallen op je... Nee, niet gevallen. Want op je 22e, maar je zegt, ik ben gaan twijfelen aan God. Nee, niet aan God, maar aan de vorm. Ja, of aan het systeem meer. Ja, dus ik... Dus je bent niet van je geloof gevallen? Um, Ja, dat is een beetje. Het is een ingewikkelde vraag. Ik kan daar denk ik een paar dingen over zeggen. Het gebeurde omdat ik heb tot mijn 22e eigenlijk gewoon in een soort bubbel gezeten. Je gaat naar een christelijke club, je gaat naar christelijke school, je gaat naar de kerk, naar zondagschool. Dus de enige plek waar je niet-christenen tegenkomt is bijvoorbeeld op. Ik zat op reddingszwemmen. Dat vinden mensen altijd een hele rare hobby dat je dat dan doet, maar daar zat ik wel op. Maar daar sprak ik niet echt met veel mensen, want je was vooral heel erg veel aan het zwemmen en ik kon dat niet heel goed. Dus echt veel gesprek had ik daar niet. Maar ik zat wel op de tennisclub Tiot. Tennis is ons doel. Daar sprak ik dan wel eens mensen die niet-christelijk waren. Maar eigenlijk was het voor het eerst, denk ik, dat ik mensen sprak die niet christelijk opgevoed waren op de universiteit. Maar daar was nog niet echt door aan twijfelen, want ik studeerde kunst, cultuur en media en Engels. Dus het maakt allemaal niet zo uit, behalve dat ik sociologie helemaal niet snapte. Want nou ja, dat bedoel, sociologie is weinig van te snappen als je altijd maar in één bubbel hebt gezeten. Dus dat was een extreem moeilijk vak voor me. En toen vroeg mijn toenmalige vriendin, die vroeg, ja, waarom geloof je eigenlijk? En toen dacht ik, ja, waarom eigenlijk? En dat was voor mij het begin waarvan het einde van in ieder geval op die manier geloven. Want er kwam niet snel genoeg een antwoord bij je op. Nee, mijn antwoord was eigenlijk ja, omdat het gewoon altijd al zo is geweest. Omdat het me is aangeleerd, omdat het gewoon zo is gegaan. Omdat het gewoon makkelijk was. En toen ben ik er anders over na gaan denken. En dan wordt het wel moeilijker, want dan moet je dus tegen mensen gaan zeggen, ja, ik weet niet meer of ik nog geloof. Ik was toen zanger in de band van mijn studentenvereniging. Dus ik leidde ook kerkdienst en dat soort dingen. En ik vond het ook wel lastig dat ik dacht, heb ik dan mensen een soort van toneelstukje gegeven? En is dat wat het is geweest? Maar waarom ik dan zeg, een soort van, ik ben het niet verloren. Dus ik heb toen wel een moeilijke tijd gehad met wat is het dan? Maar ik zie bij de meeste van mijn vrienden, zie ik die bijvoorbeeld ook zijn gestopt met geloven, maar daar heel veel last van hebben. Daar zie ik bij gebeuren dat ze ontkennen dat ze op die manier opgevoed zijn. En ik, voor mijn gevoel zit bij mij de winst zit erin dat ik erken dat ik op die manier opgevoed ben en daar de mooie dingen ook echt van zie en daar heel erg ook dus om kan lachen. Ook omdat ik denk dat ik best wel hard kan lachen om negatieve of hele rare dingen. Want die zitten daar zeker in. Maar dat ik aan de andere kant wel insluit ook. Van dit is wie ik ben. Dit maakt me voor een heel groot deel tot wie ik ben. En dat is ook waarom ik bijvoorbeeld ook over mijn ouders zeg van ik vind het. Sommige dingen vind ik moeilijk aan mijn opvoeding. Maar voor sommige dingen ben ik ook heel erg dankbaar. Voor sommige dingen ben ik heel erg dankbaar. Ik was nooit zo talig geweest als ik niet zo met de Bijbel opgevoed was. Ik had niet zoveel grappige verhalen gekend als ik niet met de Bijbel opgevoed was. En ik ken heel veel mensen via die wereld ook. Die hele fascinerende dingen doen. Soms enorme wereldverbeteraars. Zoals Rico Voorberg of zo. Ja, het is, weet je, dat zijn fascinerende mensen die ik eigenlijk nog van alle festivals van vroeger ken. Toen ik nog een klein christelijk jongetje was. En ben jij niet ook gewoon een wereldverbeteraar geworden? Ja, of ik heb een Messias-complex, dat kan natuurlijk ook. Dat heb ik dan van Jezus overgenomen. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n geloof geeft een richting en zin. Ja, maar ik ben wel naar andere religies gaan zoeken. Dus uiteindelijk lijkt alles wat we in de maatschappij doen en alle groepen waarin we ons met elkaar of in tot elkaar verhouden lijken heel veel op elkaar. Dus nadat ik veel in geloof heb gedaan, nadat ik gelovig ben geweest, heb ik heel veel in voedsel en duurzaamheid gedaan. Ja, en dat lijkt eigenlijk heel erg op de kerk. Want daar zitten dan ook allemaal predikanten. En de ene is van die school en de ene is van andere zijn van die school. Het zijn allemaal mensen die zijn fan daarvan. En er zijn allerlei waarheden en allerlei theorieën. Dus het is allemaal niet zo heel erg anders. En dat is ook misschien waarom ik wel zeg, ja, ik geloof nog steeds bijvoorbeeld. Of ik denk dat ik wel geloof, alleen ik geloof niet meer precies in die vorm. Dus ik geloof niet dat er een man met een baard van ergens boven naar ons zit te kijken en zegt van nou, dit mag wel, dit mag niet. Jij gaat naar de hel, jij gaat naar de hemel. Maar ik vind het ergens gewoon wel een fijn idee dat er iemand meekijkt. En ik vind het een geruststellend idee dat. Ik vind dat ergens een geruststellend idee. Ik zou het misschien heel lastig vinden. En ook heel moeilijk aan mezelf te verkopen. Ik zou dat pas echt hard werken voor je geloof vinden. Dat er helemaal niks is en dat dit allemaal super willekeurig is. Want waar doe je het dan voor? Dat ook? Of? Ja, voor elkaar uiteindelijk. En misschien is dat ook wel wat God dan is. Dat we dat met z'n allen zijn voor elkaar. Dat zou ook wel een antwoord zijn. Maar dan ben ik toch misschien gewoon, geloof ik, nog net een beetje te veel in het patriarchaat om dat te kunnen accepteren. Ja. Jij hoort wel nog steeds bij de voedsel- en duurzaamheidskerk, toch? Zeker. Ja, ik ben misschien zelfs wel een beetje een predikant. Ja. Ja. Ja. Ja, nee, ik denk niet heel erg. Ik denk dat ik eerder een soort van... Als ik een soort predikant binnen de voedselkerk zou zijn, dan zou ik denk op Domela Nieuwenhuis willen lijken. Een soort van anarchistische, veroordeelde predikant die uiteindelijk de kerk uit werd getrapt. Want jij vindt dat het anders moet? Nou, binnen voedsel gebeurt denk ik heel veel goeds. Maar binnen werelden waarin ik me begeef, vind ik het altijd leuk om in de rol te zijn, zoals hij dat destijds deed. Mijn De Talma heeft dat is een zanger uit Friesland. In Groningen ook heel bekend. En eigenlijk een Nederlands onbekendste rockster is het, geloof ik. Zo werd hij een keer in De Wereld Draait Door, rest in peace, genoemd. Maar hij heeft een heel album gemaakt. De Domela Passie heet dat. En dat is echt een prachtig verhaal als je wilt begrijpen wat voor man dat nu eigenlijk was. Maar ik vind zijn rol is dus een soort van de anarchist. En een beetje wild om zich heen schoppen en dingen proberen om te schudden achtige man. Ja, dat vind ik altijd wel de meest interessante positie. Om aan de rand te zitten en te kijken wat je daar kan veranderen. Dus bijvoorbeeld om aan de rand van wat voedsel zou kunnen zijn en hoe we meer mensen zouden kunnen bereiken te zitten, om aan de rand te zitten van wat het betekent om man te zijn in de maatschappij zoals nu. Om aan de rand te zitten van neerslachtigheid en dan toch nog heel erg actief te zijn. Ja, dat vind ik interessant, omdat ik merk dat als ik op dat vlak zit, dat ik het meeste een verschil kan maken. En dat je daar dus misschien ook aan de rand doen. Ik heb eerder gezegd dat ik dus graag bruggen sla. Ik wil mezelf dan weer geen verbinder noemen, want dat vind ik een soort van clichématige, irritante term. Maar dat is allemaal hetzelfde. Maar als je aan de rand zit, dan sla je ook misschien het makkelijkste bruggen. Ja, maar als je aan de rand zit, hoor je het dan ook wel helemaal bij? Nee, maar dat vind ik niet zo heel erg. Het is ook fijn om ergens bij te horen. Ja, maar dat kan ook gewoon een klein clubje zijn. Dat hoeft niet per se... Ja, en ik denk dat toch over het algemeen er wel in zulke groepen ook wel behoorlijk naar je geluisterd wordt. Ook al hoor je er niet helemaal bij of ben je niet een soort van het centrum van de aandacht. En ik vind het centrum van de aandacht zijn vind ik ook echt iets best wel ongemakkelijks. Ik vind best wel, ik moet er heel erg aan wennen ook om hier een uur lang over mijn verhaal te zitten praten en... En dan zeggen mensen, die hebben dan een paar afleveringen van de podcast geluisterd en die zeggen, dan moet je niet een boek schrijven. Ja, en dan denk ik, ja, moet dat dan? Een soort van, is dat het dan waard of zo? Dus ik denk ook niet, misschien dat ik dat wel doe hoor. En misschien dat ik die rol wel ga helemaal durf te pakken en dat heel fijn vind. Maar ik merk ook dat ik het nu wel fijn vind. Dat je altijd een beetje dat wat nog komen bent in plaats van dat wat is. Ja, dat snap ik wel. Hoe ben je dat wat gaat komen van het voedsel geworden? Ja, dat klinkt net alsof ik dan de grote belofte ben. Nou, ik denk... ik weet niet of ik dat ben dus, maar als ik dat ben, dan... zit dat hem erin dat ik me constant open ben blijven stellen voor de verhalen van de niet-usual suspects. Dus dat je beseft, als ik met een hele grootschalige varkensboer praat, dan is dat misschien soms wel een beter verhaal dan een hele kleinschalige boerderij die ergens is gestart. Maar waar heel veel boeren daaromheen uiteindelijk geen verbinding mee voelen. Dus ik ben veel meer de nuance gaan zien. En ik denk dat je dat ook kan laten zien. En dan is het gewoon heel erg, ja, maar heel erg, altijd maar heel erg gelijk hebben. Dat brengt je ook niet zo ver. Maar ja, ik vind het ook altijd dus heel ongemakkelijk om het daarover te hebben. Omdat je ook bijvoorbeeld als je kijkt naar feminisme of ja, als je dan, je krijgt ergens applaus voor waarvan ik dan denk, ja, maar dat is toch gewoon normaal. Het is toch gewoon de bare minimum dat we dat doen. Ja, het is zonde. Het is zonde dat het bijzonder is. Dat is het misschien. En dat heb ik op veel plekken wel. Dat ik denk, ja, maar het verhaal wat ik vertel is misschien bijzonder, maar het is zonde dat het bijzonder is. Want het zou zo goed zijn als we daar de standaard van zouden maken. En wat is het verhaal dat jij vertelt? Dat het goed is om je te interesseren in anderen. Dat het goed is om je te verbinden aan anderen en daar veel tijd in te steken. Dat het goed is om over je eigen schaduw heen te stappen. En dat het leven uiteindelijk de moeite waard maakt, denk ik. Dus ik denk dat het, ik bedoel, dus niet een heel kort zinnetje, maar wel dat het belangrijk is om jezelf niet te serieus te nemen. En de ander misschien wel. Ja. Maar ik vind het dus ook heel moeilijk om heel kort samen te vatten. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat mensen dat wel begrijpen, maar dat ze het misschien moeilijk vinden om daar dan invulling aan te geven. Ja, maar dan moet je dus gewoon. Dat is voor mij dus. Ja, misschien moet je. Als jij net als in je podcast mensen dan een opdracht zou moeten meegeven. Hoe zou zo'n opdracht dan luiden? Iets doen wat voor hen niet gewoon is. Dus wat hen wat meer moeite kost. Dat is misschien dan een beetje de opdracht van Donnie. Maar of met iemand te gaan praten met wie ze normaal gesproken niet praten. Want ik denk dat wat echt de ziekte en het allergrootste gevaar in de samenleving is, is dat we alleen maar praten met mensen die op ons lijken. Alleen maar met mensen praten die zeggen, ja, maar wat jij zegt, dat klopt ook gewoon. Want daar ben ik het ook mee eens. En het brengt mij altijd het meeste wanneer ik praat met mensen die misschien net een wat andere mening hebben, maar me een ander deel van de wereld laten zien. Dus ik denk dat ik dat dan tegen mensen zou zeggen, ga dat gewoon eens doen. Trek eens hele andere kleren aan een dag en kijk wat dat doet. Besef dat wat jij denkt, wie je bent, en dat misschien niet zo vaststaat als je het idee hebt dat dat is. Jij noemt jezelf een activistische ondernemer. Ja, je moet het een naam geven, toch? Ja. En wat ben je dan het meest? Activistisch of ondernemer? Wel meer activistisch. Ik ben een hele slechte ondernemer. Ik moest pas nog aan een. We hebben nu bij Wongema, die herberg die ik run in Noordwest-Groningen met 60 of 70 anderen of zo, hebben we nu een bestuur. En degene die de financiën daarin doet, die heeft volgens mij wel een soort van 10 keer de slappe lach gekregen van hoe ik dat financieel heb gedaan. En nu zijn ook niet alle ondernemers altijd even financieel even goed. Maar ik ben wel echt meer activist, want ik geloof dat dingen moet veranderen. En ik geloof dat je dat meer kan doen, ja, door activist te zijn dan door te ondernemen. Maar het is toch ook wel goed om soms ondernemer te zijn, omdat daardoor andere mensen je weer serieuzer nemen. Je hebt ook een enorme rij met projecten op je konto staan. Ja, ik kan het niet laten. Wat is bijvoorbeeld lokaal kilo's schuiven? Ja, toen gingen we. Toen heb ik samen met Rizzo. Dan ga je er gewoon over nadenken. Waarom werken systemen niet? Dus bijvoorbeeld lokaal voedsel is er gewoon niet zo heel veel bij chefs. En hoe komt dat dan? Nou, dat komt omdat ze bijvoorbeeld de boerderijen niet kennen. Maar misschien ook wel de andere dingen. Dus wat nu als we chefs en boeren bij elkaar in één ruimte zitten, dan gaan we met ze praten over wat de blokkades zijn. Over waarom hij niet met zijn aardappels werkt. Of waarom zij niet met de ertjes van die persoon werkt. En dan ontstaat er iets. En dan vind ik dat je ook altijd iets praktisch moet doen. Dus ze deden dan ook één grote veiling. En dan mochten alle chefs bijvoorbeeld op een geit of op 10 kippen bieden. En dat was dan voor die boer de eerste geit of de eerste keer dat hij 10 kippen verkocht. Dus dan maak je gelijk een connectie tussen een boerenbedrijf en tussen een restaurant. Dus dat is, ja, en dat hebben we toen een tijdje gedaan. En toen, volgens mij was het toen geen subsidie meer. Maar dat bestaat het nog steeds, doordat het tussen de boer en tussen de restaurants is blijven ontstaan. Of blijven doorgaan. Dus dan kon jij er ook wel tussenuit. Ja, en dat is wel wat ik, zeker ook tijdens die burn-out. Want een burn-out die heb ik denk ik 2 jaar geleden of zo gehad. Al 2,5. Wat ik toen heel erg heb geleerd is dat je dus heel erg misbaar bent ook. En dat het prima is dat andere mensen je dingen overnemen. En ook dat het heel goed is dat dingen soms stoppen. Dat ze gewoon voorbij zijn. Maar die burn-out was gewoon te veel hooi op je vork. En te veel project op je bordje. Ja. Ja. Ja, en gewoon het idee hebben dat ik dus niet kon stoppen. En dat als ik zou stoppen. En dat soort van. Dat ik, als ik het niet zou doen, dat niemand anders het zou doen. En daar heb ik wel moeten vertrouwen dat wel zo is. Dat er andere mensen zijn die de dingen van je overnemen. Dat er andere mensen zijn die je willen helpen. Dat je ook een keer op een stoel kan gaan zitten en kan gaan kijken wat er op je afkomt. In plaats van dat je de hele tijd alles naar je toe moet trekken. En dat maakt het leven wel echt een stuk leuker. En deze podcast is daar misschien ook een heel goed voorbeeld van. Dat dus ook gewoon. Ik heb het niet. Ik zei niet, ik wil hier een podcast over maken. Hoe gaan we dit allemaal regelen? Maar Mette kwam naar me toe, die zei, ik wil dit graag met je doen. Toen hebben we erover gepraat. En dan besef je, oh ja, dit is een goed idee. Lijkt me leuk om te doen. Laten we kijken hoe het werkt. En toen ben ik ook gewoon wel een beetje in het project op de achterbank gaan zitten. Dus ik heb wel meegeschreven, ik heb wel meegedacht. Maar Mette is gewoon gaan kijken, nou, waar kunnen we dit kwijt? Gaan we praten met die of gaan we praten met die? Willen we wel of geen sponsoren? Hoe gaan we dat allemaal doen? En uiteindelijk zijn we toen gewoon bij de VPRO de juiste mensen tegengekomen. Die dachten, ja, dit is echt een hele belangrijke doelgroep om te bereiken. En dit is een groot probleem in de samenleving waar we iets aan moeten veranderen. Aan al die mensen die het niet zien zitten en die het idee hebben, ik weet niet meer hoe ik vooruit moet. Ik weet niet wat ik nog moet. En ze dan op een hele praktische manier daarin mee kunnen nemen en in beweging kunnen laten komen. In sommige gevallen of in andere gevallen misschien erachter laten komen. Ga gewoon misschien eens met een therapeut praten. Ja, dat is dan uiteindelijk dus het hele grote gevolg van dat je ook gewoon achterover kunt zitten. Maar dat had je 3 jaar geleden niet gekund, op de achterbank zitten en dan zo'n project doen? Nee, want dan was, ja, ik kan me bijna niet meer voorstellen hoe ik dat allemaal deed. Maar dan was ik waarschijnlijk de hele week met Mette aan het bellen van, hey, heb je dit al geregeld? Heb je dat al geregeld? Hey, heb je dit al gedaan? Heb je daar al aan gedacht? Dus dat script trouwens al af. Waar gaan we het over hebben? Wat wordt de opdracht? Kunnen we dat dan ook al vast in gaan plannen? En dat doe ik nu niet. Dus dan belt met me en dan zegt ze, hey, we gaan dan opnemen. En dan soms zet ik het zelf in mijn agenda. En soms doet Stella dat, want die beheert dan mijn agenda. Dat is mijn soort van assistent. Ik mag haar geen producent meer noemen, want een producent is wel echt iets anders. Zij past iemand tegen me. Maar zij zet dat dan in mijn agenda. En dat is ook een goed voorbeeld, denk ik, van dat ik ben gaan beseffen, ik ben gewoon niet overal goed in. Dus ik kan het allemaal wel proberen. En men heeft gewoon niet zoveel zin. En sommige mensen zijn er beter in bijna in te schatten hoeveel ik op een dag kan doen dan ik zelf. Dus dan kan ik dat ook aan iemand anders geven en op iemand anders vertrouwen. Ben jij een wereldverbeteraar? Hebben we antwoord gekregen op die vraag? Nou, ik denk, toen maakte je een grapje over dat je een messiascomplex had. Ja, nee, maar ik heb geen messiascomplex. Want ik heb niet het idee dat ik de wereld ga redden. Misschien Mette wel. Misschien gaat Mette mij en de rest van de wereld redden. Maar ben ik een wereldverbeteraar? Ja. Ik vind het in ieder geval leuk om bezig te zijn. En dan, soms heb ik het idee dat het misschien echt een heel groot verschil maakt. Maar in de tussentijd vind ik het vooral leuk om bezig te zijn. Want wanneer zou je dan een wereldverbeteraar zijn? Nou, als ik kijk naar wat je allemaal doet, dan vind ik je er wel eentje. Weet je, als je kijkt naar dat oma-post dat ik net al even heel kort introduceerde, en misschien kan je het zelf beter uitleggen. Het is een app waarin je niet de keuze hebt uit 20 enveloppen, verschillende kaartformaten en allemaal dat soort dingen. Maar waarin het gewoon heel makkelijk voor je wordt gemaakt om een kaartje te sturen naar je opa, oma of naar iemand anders. Omdat het belangrijkste is dat je een kaartje stuurt en niet wat voor kaartje je stuurt. Maar dat het gewoon een moment van contact is. Ja, dat het altijd, als het goed is, en dat is in mijn geval wel echt zo, dat het leidt tot meer contact en diepgaande contact. Want dan gaat je oma bellen om te bedanken voor het kaartje. Ja, of omdat ze niet begrijpt waarom ze dat kaartje krijgt. Hoe werkt dat dan? En moet ik hiervoor betalen? Hoe heb je dat dan vanaf je telefoon gedaan? Of hoe werkt dat? Ja, nee, dus Maar een wereldverbeteraar zou denk ik dan toch iemand zijn die de hele tijd... ik vertrek dus toch wel van de negatieve kant heel vaak. Van mijn frustratie over dat dingen gewoon op een bepaalde manier werken. En dan wil ik dat beter maken. Maar ik weet niet of ik dan zo ver ga als dat ik... Ik geloof niet per se dat oma post in één keer de wereld verandert. Of ik geloof niet dat lokaal kilo schuiven... die in één keer een lokale voedselketen van de grond trapt. Dat geloof ik niet. Maar waar ik wel in geloof is dat het een van de kleine pijltjes zou kunnen zijn... die uiteindelijk tot verandering leidt. Maar ik ben daar best wel een beetje nederig over. Ik geloof dat we met z'n allen een beetje naar de finish rommelen. En dan rommel ik een beetje mee de goede kant op. Een beetje tegenduwen. Ja, of meeduwen de goede kant op. Ja, dat denk ik. Nee, dus ik denk niet dat ik een hele... Ja, misschien ben ik ook wel wereldverbeteraar. Ik bedoel, als je al deze dingen doet, dan zou ik geen reden zijn om het te doen als je niet zou denken dat het de wereld mooier zou maken. Denk ik. Heeft het ook iets met plichtsbesef te maken? Ik had het wel. Op dit moment doe ik het allemaal omdat ik het echt heel erg leuk vind. Maar in het verleden dacht ik wel echt van... ik ben het wel een soort van verplicht om dit te doen. En ik ben het ook verplicht om het vol te houden. Want anders heb ik gefaald, bijvoorbeeld. Dus dat zat daar wel in. Maar dat ben ik wel echt kwijtgeraakt. En nu heb ik er heel veel plezier in, vooral. En was dat dan ook nog iets ouds van het geloof? Ja, dat zouden mijn therapeuten misschien kunnen vertellen. Maar nee, ik denk, ja, ik kan me wel... Ja, een jongen die s'avonds in zijn bed ligt... of hij het allemaal wel netjes heeft gedaan. En God laat Jezus nu alsjeblieft niet komen... want vandaag was het niet zo'n goede dag. Vandaag is niet zo'n goede dag, ja. En misschien zijn er nog nieuwe hartjes over ergens. Ja, dat het zou goed kunnen dat het zo is. Alleen... is het ook niet gewoon goed om een beetje plichtsbesef te hebben? En is het ook gewoon niet gewoon goed om een beetje dingen te willen veranderen? Want ik snap ook gewoon niet zo heel goed dat heel veel mensen denken... het zal mijn tijd wel duren en ik ga niks veranderen. Ik bedoel, heel veel dingen zijn gewoon irritant... en over sommige dingen moet je je gewoon ook wel echt boos maken, vind ik. Dus daar wil je dan iets aan veranderen. Ja, en ik weet dan niet of dat plichtsbesef is of een soort van woede of een soort van... Nou ja, het kan natuurlijk allebei zijn. En wat mensen ook heel erg kunnen hebben, is een zekere moedeloosheid. Ik bedoel, want jij noemt jezelf een pessimist, maar je bent wel eentje die dan aan de slag gaat. Ja, maar dat is dus wel ook een beetje van het niveau van mensen die op de A12 staan te demonstreren, omdat ze anders echt geen hoop meer zouden hebben. Zeg maar, ik doe ook vooral dingen om niet moedeloos te worden. Want ik zou denk ik wel de hoop verliezen als ik niet het idee had dat ik soms dingen doe die een verschil maken. Dat zou ik gewoon lastig vinden. Want het is ook iets gewoon om je bed voor uit te komen op die manier. Of... Ja. En het zorgt dus ook weer, en dan kom ik wel weer terug bij die bruggen slaan. En het zorgt dus ook voor verbinding met andere mensen. En dat zijn zowel dat dingen doen en je bed uitkomen als je verbinden met andere mensen. Dat zijn denk ik de enige oplossingen om niet chronisch neerslachtig te worden van de manier waarop de wereld nu werkt. Ja, kan je zeggen dat alles wat jij doet te maken heeft met samen? Ik heb daar wel eens over nagedacht van wat is nou het gedeelde ding van alles. En in heel veel gevallen is dat voedsel, niet in alles. Maar in bijna alles is dat wel, verbinding en over je eigen schuttingje heen kijken. Ja. Ja. Dankjewel. De podcast Wiered Wilbert en de rest van de mensheid... is nu te beluisteren. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ook wij zijn er als podcast. We staan in alle podcast-apps, dus zoek ons daar vooral eens op en abonneer. Straks is de zender voor Misha en haar gast Lee Towers. En morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met Jan Pronk. We gaan het onder andere hebben over het boek dat over hem verscheen. Kijk niet weg. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.